ثم قال الشيخ رحمه الله الاعتكاف katika ibada zinazofanywa hasa hasa katika kumi hili la mwisho linalotukabili mbali na qiyamul layl al-i'tikaf. يقول الشيخ فالاعتكاف سنة للرجال والنساء اعتكاف لسنة ووناوم لوناواك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في رمضان والحديث يثبت كتك أن أمتوم صلى الله عليه وسلم وعبا ألكوا كيكا اعتكاف مسكتيني كتك موزي رمضان واستقر أخيرا اعتكافه في العشر الأواخر ikatulizana mwisho itikafu yake katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Wakana yaatakifu baadhi nisaihi ma'ahu, walikuwa kikaa naye itikafu baadhi ya wake zake. Thumma atakafna min ba'dihi alayhi salatu wassalam, kisha wake zake wakakaa itikafu baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة نبور زيني لكوا اتكاف كتك موز رمضان كتك مسكت ووت أباء ونصلي وصلاة الجماعة اتكاف لوقت ووت لكن كتك موز رمضان ni aula zaidi na thawabu zake ni nyingi, lakini iwe katika msikiti ambao unaswaliwa sala za jamaa, kama qala Allahu ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, msiwaingilie wanawake na hali nyinyi mmekaa itikafu msikitini. Walianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awaakhir min ramadan, Mtume sallam alikuwa akikaa itikafu kumi la mwisho la Ramadhan. Wataraka dhalika marra fa'atakafa fi Shawwal, akawacha hivyo mara fulani akakaa itikafu katika mwezi wa Shawwal. Wal maqsudu min dhalik, makusudiwe ya itikafu huwa tafarrughu lil ibada, ni kupata nafasi ya kumwabudu Allah. Wal khalwatu billahi lidhalik, na kukaa faragha na Allah kwa jambo hilo. Mtu anaacha nyumba yake anachukua livu kazini, anakuja msikitini, anakaa faragha na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na kusoma Qur'an na adhkari mbalimbali. Hii ndio makusudio ya itikafu. Wa hadhihi hiya al-khalwatu ash-shar'iyya, hii ndio faragha ya kisheria inayotakiwa waislamu wafanye. Wa qala ba'dhum fi ta'rif al-i'tikaf, بعض يا علماء ونسمع كتك مايلزو اعتكاف هو قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق, لككاتا بهسيانو يوتي لكيلا فيومي وعجيلي يكواسليانا نكمونو مكيا مباجي الله سبحانه وتعالى. Kwa mtu akiwa amekaa itikaf awe anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, isiwe ana simu mara ameandika message mara kapokea simu mara hivi, la, akiwa katika itikaf afunge simu yake kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, asijishughulishe na shughuli yoyote ya kilimwengu. Yeye amekuja kukaa itikaf kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema wal maqsudu bidhalik qat'u al-'ala'iq ash-shaghilah an ta'ati Allah wa ibadatihi, maksudu ya itikaf ni kukata alaka na mahusiano yote ambayo yanashughulisha kumtii Allah na kumwabudu, asiwe na kitu chochote ambacho kitamshughulisha na kumtoa katika toa yake. Isiwe sasa kila mara simu, je amekuja yule customer, je umempa ile bidhaa, hiyo itakuwa si itikaf, maana pale bado ana mambo ya kilimwengu. Itikafu ni kwamba anakata kabisa uhusiano na ulimwengu, yuko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahalu li'tikafi al-masajid allati tuqamu fihi salatu al-jamaa, mahali pa itikafu ni misikiti inayosaliwa sala za jamaa. Wa idha kana yatakhallalu i'tikafahu jum'a fal-afdalu an yakuna i'tikafuhu fil-masjid al-jami', ikiwa inaingia kati kuingilia kati itikafu yake Ijumaa, basi bora zaidi iwe itikafu yake katika msikiti unaoswaliwa Ijumaa. Idha tayassara dhalika, likisahilika hilo, ikiwa msikiti ule hauswalii sala ya Ijumaa na amekaa itikafu siku ya Ijumaa, basi aula atafute msikiti unaoswaliwa sala ya Ijumaa ili kujiepusha na ile kutoka baadaye kutafuta msikiti. Hiyo ni ikisahilika. walaysa liwaqtihi haddun mahdud, itikafu haina wakati maalumu, fi asahi aqwali ahli alilmi, katika kauli sahihi za ahli alilm. Yani kwamba wakati wote mtu akiamua kukaa itikafu anakaa itikafu, akiingia msikitini kwa ajili ya kusali sala dhuhuri anaduia itikafu, akiingia msikitini kwa ajili ya kusali salatu alfajr anaduia itikafu. Kwa hiyo haina wakati maalumu. Wala yushtaratu lahu sawm, wala haishartiwi sawm kwamba lazima mwezi wa Ramadhani, bali wakati wote. Walakin ma'a sawmi afdal, lakini itikafu pamoja na sawm ni bora zaidi. Wasunnatu lahu an yadkhula mu'takafahu hina yanwi al-i'tikaf, na sunna kwa mtu ni kwamba aingie katika mahali pake pa kukaa itikafu wakati anaponuia itikafu. Wa yakhruja ba'da mudhi al-muddati allati dawaha, alafu atoke baada ya kupita ule muda aliyounuilia. Almuhimu atiedia kwamba anakaa itikafu, anapata thawabu za itikafu, na ndiye ni moyoni, sikusema kwamba nawaitu an atakifa fi masjid Aisha, hakuna kitu kama hicho. Wanuia tu moyoni ukiingia msikitini kwamba mimi nakaa itikafu hapa mpaka baada ya swala kumalizika, au mpaka wakati wa ishraq, unapata thawabu za itikafu. Walahu qatu dhalika idha da'ati alhajatu ilayhi, na yajuzu kwake kukata nia hiyo, haja ikimpelekea kwamba na dharura atoke, anakata nia yake. Lianna al-i'tikafa sunna, kwa sababu itikafu ni sunna. Wala yajibu bishurui fihi idha lam yakun mandhura, yani haipasi kwa kuingilia katika itikafu ikiwa siyo ya nadhiri. Kama itikafu siyo ya nadhiri, ni ya sunna, anaweza akatoka wakati wote, anaweza akakaa muda fulani, dakika 15, nusu saa, akatoka zake, kama si ya nadhiri. Kama ni itikafu ya nadhiri, lazima akae itikafu kwa muda ule aliyouwekea nadhiri mwenyewe. Wa yustahabu li'itikafu fi al-ashri al-awakhir min Ramadhan ta'assiyan bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, ni sunna kukaa itikafu katika kumi la mwisho la Ramadhani kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabu liman i'takafaha dukhulu mu'takafihi ba'da salati al-fajr min al-yawm al-hadi wal-20, ni sunna kwa mwenye kukaa itikafu kutaka kukaa itikafu kuingia pale mahali pake baada ya salatu al-fajr siku ya tarehe 21. Siku ile tarehe 21 ndio mwanzo wa lile kumi la mwisho. Kumi la mwisho linaanzia tarehe 21. Kwa mtu kama anataka kukaa itikafu ni baada ya salatu subhi, ikimalizika salatu subhi pale anaanza kukaa itikafu mpaka siku kumi zote, mpaka mwezi utoke. Siku kumi zote anakaa itikafu kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, iqtidaan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhruju ba'da intahati al-ashr, na atatoka ba'da intahati al-ashr, zinapomalizika zile siku kumi, hapo atatoka katika itikafu yake. Kwa itikafu inaanza au kumi la mwisho linaanza tarehe 21, halianzi tarehe 20, linaanza tarehe 21, kama sikosei ni Ijumaa, sio Ijumaa. Ijumaa ndio mwanzo wa kumi la mwisho. Wa in qata'ahu fala haraja alayhi, akikata yani hakufikia siku kumi, si vibaya, hakuna madhambi. Hakuna madhambi kwamba amekaa kiasi cha siku mbili tatu alafu akaona basi inatosha hizi kwangu, basi atoke akafanye shughuli zake. Illa an yakuna mandhura kama taqaddam, isipokuwa ikiwa ni itikafu iliyowekewa nadhiri kama tulivyotangulia, hapo itabidi akae muda ule aliyowekea nadhiri. Wal afdalu an yattakhidha makanan muayyanan fil masjid yastarihu fihi idha tayassara dhalik, na bora zaidi ni kufanya ni kuweka mahali maalumu msikitini, anapumzika katika mahali hapo ikisahilika hivyo. Ikiwa amemtaja Allah, amesoma Qur'ani, amechoka, anajipumzisha, analala pale mahali pake, ndivyo sunna. Kwa hiyo sunna ni kukaa itikafu, bora zaidi ni kukaa itikafu kumi ziba lile la mwisho. Kama mtu amechukua livu kazini, mambo yake ni mazuri nyumbani, hakuna matatizo yoyote, akae itikafu hapa na kulala hapa hapa, vyoo vipo hapa, ataoga, atapiga mswaki, futari ataletewa na watoto wake, ale hapa hapa, isipokuwa kuna imetokea labda haja ya dharura, ende mara moja nyumbani na kurudi, hiyo haibatilishi itikafu. Lakini itikafu inabadilishwa na kutoka mtu akenda akafanya kazi zake au kumuingilia ahali yake, pia inabatilisha itikafu. والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة. ambayo yanamlazimu mwenye kukaa itikafu ni kulazimiana na pale mahali pake anapokaa itikafu msikitini ashughulike kumtaja Allah na kumwabudu Allah. wala yakhruju illa lihaja, asitoke isipokuwa kwa haja, lihajatil insan, kwa haja ya mwanadamu, kalbauli kama kwenda chooni, kwa ajili ya choo kikuu dogo, walghait na choo kikubwa, wanahu dhalik, au lihajati ta'am, au kwa haja ya chakula, ikana lam yatayassar lahu man yuhdhiru lahu at-ta'ama, ikiwa hisailiki yule atakayemletea chakula, fayakhruju lihajatihi, hapo atatoka kwa haja yake. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhruju lihajatihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoka kwa haja yake halafu anarudi na kuendelea na itikafu yake. Walladhi ala almu'takif an yalzama mu'takafahu wa yashtaghila bidhikrillah wal ibada. Jana tulielezea itikafu, tukasema itikafu ni kukaa msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kupata nafasi ya kufanya ibada na kujiepusha na vishawishi vya kilimwengu, ni kukata mahusiano yote ya kilimwengu na kutafarag kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada mbalimbali ndani ya msikiti. Tukasema kwamba ni aula itikaf ifanywe katika msikiti unaoswaliwa swala ya Ijumaa. Yakulu Sheikh, ambayo yanamlazimu mwenye kukaa itikafu ni kulazimiana na pale mahali pake ashughulike na kumtaja Allah na ibada nyingine, asitoke wala yakhruju illa lihajati linsan, asitoke isipokuwa kwa haja ya mwanadamu, kalbauli walghaiti wa nahwi dhalik, ikiwa msikiti hauna vyoo basi atoke kwenda nyumbani kwa ajili ya choo kidogo au kikubwa na mfano wa hivyo, au lihajati ta'am, au kwa haja ya chakula, idha kana lam yatayassar lahu man yuhdhiru lahu ta'am, ikiwa haikumsailikia atakayemletea chakula, fayakhruju lihajatihi, atatoka kwa ajili ya haja ya chakula. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhruju lihajatihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoka kwa haja yake wakati anakaa itikafu. Wala yajuzu lilmar'a an yatiyaha zawjuha wa hiya fil itikaf, haijuzu kwa mwanamke kuingiliwa na mume wake wakati yuko katika itikaf. Wa kadhalika almu'takif laysa lahu an yatiya zawjatahu, pia haijuzu kwa mwenye kukaa itikaf mwanamume, haijuzu kumuingilia mke wake, wa huwa mu'takifun, na hali yeye ni mwenye kukaa itikaf, lianna Allah ta'ala qal wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, msiwaingilie na huku nyinyi mmekaa itikafu katika misikiti. Ni kwamba kitendo cha ndoa kinabatilisha ile itikafu ya mtu. Wal afdalu lahu alla yatahaddatha ma'an nasi kathiran, na bora zaidi kwa mwenye kukaa itikafu ni kutozungumza na watu sana, bali yashtaghilu bil ibada wattaa, bali yashughulike na ibada na taa. Lakin lau zarahu baadhu ikhwanihi, lakini lau walimtembelea baadhi ya ndugu zake pale msikitini, au zara almar'ata baadhu maharimiha, au walimzuru mwanamke ambaye yuko katika itikafu baadhi ya maharam zake, au baadhu akhwatiha, au baadhi ya dada zake walimzuru mwanamke huyo, fillah watahadathat maahum au maahunna fala bas, yule mwanamke aliyekaa itikafu akazungumza nao wale ndugu zake au wale dada zake, si vibaya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yazuruhu nisa'uhu fi mu'takafihi, Likuwa Mtume sallam akitembelewa na wake zake katika mahali pake pa kukaa itikafu, wa yatahaddathu ma'ahunna, anazungumza nao, thumma yansarifna, kisha wanaondoka. Fadalla dhalika ala annahu la haraja fi dhalik, hiyo inafahamisha kwamba sio vibaya hilo la mtu kutembelewa na ahli yake hapo msikitini, au kutembelewa na jamaa zake, rafiki zake msikitini, wakazungumza kidogo, halafu wanamwacha pale pale anaendelea na itikafu yake. Wala ba'sa bin naum, pia si vibaya kulala pale msikitini. Wal akli, na kula fil masjid lil mu'takifi wa ghairihi, kwa mwenye kukaa itikafu na asiye kuwa yeye. Haya ni mambo ambayo yanaruhusiwa msikitini, kula, kulala, kunywa. Li ahaditha wa athar waradat fi dhalik, wa hadithi nyingi na athari zilizokuja katika masala hayo. Walima thabata min ali min hali ahli sufa ma'a mura'ati alhirsi ala nadhafati almasjid walhadhari min asbabi tawsikhihi min fuduli ta'ami au ghairiha. Pia imethubutu katika hali ahlu sufa, masahaba wale waliokuwa wakiishi pale pale katika msikiti wa Mtume sallam, wanalala hapo, wanakula hapo, wanakunywa, akiwemo Abu Huraira radhiyallahu anhu, walikuwa wakiishi pale pale msikitini. Lakini pamoja na kuchunga na kufanya pupa la usafi wa msikiti na kutahadhari na kila sababu ya kuchafua katika zile ziada za chakula au jambo jingine, unatakiwa msikiti ulindwe, uheshimiwe, pamoja na kwamba inaruhusiwa kula, kunywa, lakini watu wajitahidi kukinga msikiti na kuchafua, wasichafue msikiti na vile vyakula wanavyokula. Lima jaa fi alhadithi an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala uridat alayya ujuru ummati hatta alqudhah yukhrijuha ar-rajulu min almasjid, nimeonyeshewa ajri na malipo ya ummati wangu mpaka uchafu anaotoa mtu msikitini pia analipwa. Mtu anapotoa uchafu msikitini pia analipwa thawabu. Kwa haitakiwi kuchafua msikiti, msikiti unatakiwa kuheshimiwa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahu Ibn Khuzaima wa li hadithi Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bi bina'i al-masajid fi ad-dur wa an tunazzafa wa tutayyaba. Mtume sallam ameamrisha ijengwe misikiti katika mitaa na isafishwe na itiwe marashi. Haya ni katika sunna ambazo zimewatu sasa hivi, msikiti kutiwa marashi, msikiti kufukizwa ukanukia vizuri, ni katika sunna ambazo tumeziwacha, lakini ni sunna ufukizwe msikiti unukie vizuri. Rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wa sanaduhu jayyid wa ad-duru hiya al-harat, ile mitaa wal-qaba'il al-qatina fil mudun, na yale makabila yanayoishi pale mjini, kujengwe katika kila mtaa msikiti. يقول الشيخ أيها المسلمون إن الصوم عمل صالح عظيم, صوم عمل جيما كبوا وثوابه جزيل نثواب زاك نينجي, ولا سيما صوم رمضان هس هس صوم رمضان, فعظموه رحمكم الله بالنية الصالحة, يعظم شيني الله كرهموني كونيا جيما, والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه, نكجتهيد كيفاذ صوم ياكي نكفاني إبادة زوسيك, والمسابقة فيه إلى الخيرات نكشلان كتكمام يخيري, والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح نكفاني هراك كتكمزه توبة يكويلي من جميع الذنوب والسيئات نمذام يوتي, واحذروا ما نهاكم الله عنه ورسوله, tahadharini na mambo aliyokataza Allah na mtume wake, wastaqimu ala ta'atihi fi ramadhana wa ghairihi, lazimianeni katika toa ya Allah katika mwezi wa Ramadhani na mwingine, watawasau bidhalik, usianeni kwa hilo, wataawanu alayhi, saidianeni kwa hilo, wataamaru bil ma'ruf watanahaw anil munkar, amrishaneni mema mkatazane maovu, litafuzu bil karamati was-sa'ada والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله أعلم.